NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Een hele goede middag. Dit uur in Nieuws & Co. Het zorgsysteem in de Gazastrook is inmiddels helemaal buiten gebruik, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. En de oorlog in Israël is van invloed op de strijd in Oekraïne, zegt Jaap de Hoop Scheffer. Ik spreek hem zo meteen. Hier is het NOS Journaal, Renate Kok. Chipmachinemaker ASML wil gaan meebetalen aan de bouw van woningen. Het bedrijf bevestigt de berichten daarover in het Financiële Dagblad. ASML zegt een aantal miljoenen beschikbaar te hebben om vastgelopen projecten weer vlot te trekken. De chipmachinefabrikant wil zo helpen om de woningnood in de regio Eindhoven aan te pakken. Die wordt onder meer veroorzaakt doordat het aantal medewerkers van ASML razendsnel groeit. De huizen zijn overigens niet specifiek voor hen bedoeld. Wij bepalen niet wie er in die huizen gaat wonen, zegt ASML. In het zuidwesten van Mexico is orkaan Otis aan land gekomen. Dat gebeurde vlakbij de stad Acapulco. De orkaan kwam aan land als een categorie 5 orkaan. Het is de zwaarste categorie. Inmiddels is Otis wat afgezwakt. De ravage is wel groot, vertelt correspondent Boris van der Spek. Er is wel veel schade, vooral in de deelstaat Guerrero en bij de populaire badplaats Acapulco. Daar zijn overstromingen, daar is veel stroomuitval, maar berichten over gewonden en doden zijn er nog niet. De orkaan trekt nu verder landinwaarts en zal dan flink in kracht gaan afnemen. De verbrandingsoven van de Rotterdamse afvalverwerker AVR blijft nog zeker een jaar buiten gebruik. Bij de brand vorige maand in het bedrijf raakte die oven beschadigd en het herstel ervan is complex. Afval uit Rotterdam wordt nu tijdelijk opgeslagen op een stortplaats in Tilburg. Hamas zegt een raket te hebben afgevuurd op de Israëlische stad Eilat. Die populaire badplaats ligt zo'n 200 kilometer bij de Gazastrook vandaan, in het uiterste zuiden van Israël. Voor zover bekend heeft Hamas in deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver buiten Gaza kwam. De Israëlische autoriteiten zeggen dat er geen schade is. Oekraïne bereidt zich voor op een nieuwe winter met Russische aanvallen op het energienet. President Zelensky waarschuwt op Telegram dat Oekraïne zich dan niet alleen zal verdedigen, maar ook zal reageren op mogelijke aanvallen. Afgelopen winter was het Oekraïnse elektriciteitsnet ook doelwit. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de leus From the River to the Sea, Palestine will be free, een oproep tot geweld is. De omstreden uitspraak propageert de vernietiging van Israël, vinden de partijen. De motie daarover werd ingediend tijdens het debat met demissionair premier Rutte over de oorlog tussen Hamas en Israël. Denkleider Van Baarle sprak de zin toen uit, waarna er een heftige discussie in de Kamer ontstond. Van Baarle zelf vindt het geen oproep tot geweld. Hij spreekt van gelijke rechten voor Palestijnen. De Brabantse gemeente Etten-Leur gaat pakketpunten aan huis vanaf volgend jaar verbieden. In plaats daarvan komen er pakketkastjes op verschillende plekken. De maatregel volgt naar klachten over overlast. Bij een van die pakketpunten worden nu dagelijks zo'n tientallen pakketjes per dag opgehaald, hoort Omroep Brabant. We zitten tussen de 3500 en de 4000 pakketten per maand. Maar dat is heel verschillend. Dus mensen zijn wel heel blij met jullie? Ja, dat denk ik wel. Ja, als je ziet dat mensen iedere dag komen. Etten-Leur is voor zover bekend de eerste Nederlandse gemeente die pakketpunten aan huis nu in de ban doet. Het weer, het is bewolkt. Op veel plaatsen regent het. Graad of 11 is het. Vanavond wordt het dan weer op de meeste plekken droog. Morgen begint grijs. Vanuit het zuiden volgt er dan opnieuw regen. En dan wordt het 11 tot 14 graden. Renate, dankjewel. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Middag Dielke. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. Op woensdag staat 800 kilometer file. Het heeft te maken met de regen. Vooral bij Utrecht en Amsterdam kan je dat merken. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwemeer, een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Wageningen en knooppunt Grijshoort, drie kwartier oponthoud door een aanrijding, één rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor de Meren een half uur. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen een half uur. En op de A58 Breda richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Voor Tilburg Centrum een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Ster. Cobra-schilder Eugène Brands. Een vreemde vogel onder de bos. Tot en met 3 december is zijn kleurrijk werk te zien in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws.nl. velus-museum.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het gezondheidssysteem in de Gazastrook is geheel buiten gebruik, zegt een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Fuel, Israel will not allow fuel in with the other aid that's coming in. The generators will fail in the hospitals, the incubators will go off and the babies will die. Volgens deze organisatie die medische hulp voor Palestijnen organiseert, zullen vroeggeboren baby's sterven als Israël niet snel toestaat dat er brandstof komt en andere hulp. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. We gaan meteen naar correspondent Nasra Habiballa. Nasra, wat betekent dat, dat het zorgsysteem volledig buiten gebruik is? Nou ja, daar bedoelen ze eigenlijk mee dat de situatie zo is dat ziekenhuizen of andere zorginstellingen niet meer kunnen functioneren door een aantal redenen. Ofwel omdat ze zijn gebombardeerd of omdat er niet voldoende personeel meer is. Omdat mensen bijvoorbeeld zijn omgekomen of op de vlucht zijn geslagen. Of dat de tekorten zo groot zijn dat ze geen hulp meer kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan brandstof, hoorden we net al even, om medische apparatuur aan de praat te houden. Of medicijnen en andere medische spullen die nodig zijn om zorg te leveren. En wat betekent dat voor de mensen in Gaza? Nou ja, dat is heel hard om te zeggen, maar dat betekent eigenlijk dat er meer mensen dood zullen gaan. We hoorden het net ook in het fragmentje al even die mevrouw zeggen. Bijvoorbeeld baby's die in de couveuse liggen en daarvan afhankelijk zijn. Maar ook andere mensen die niet kunnen leven zonder medische apparatuur. Maar ook mensen die ernstig gewond raken bij bombardementen die niet meer geholpen kunnen worden. Dat zien we al een aantal dagen gebeuren. Dat artsen vertellen dat ze mensen die ze normaal gesproken hadden kunnen redden, dat ze die toch moesten laten sterven, omdat ze simpelweg de faciliteiten of de spullen niet meer hebben om die mensen te helpen. Ja, Nasra, we hebben het hier natuurlijk al lang over. Wat kan er nu worden gedaan? Ja, eigenlijk is de enige oplossing gewoon een constante stroom aan hulpgoederen. Want die 10 of die 20 vrachtwagens die nu elke keer de grens overgaan, is gewoon niet voldoende. Dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. En ook de Amerikaanse president Biden, maar ook vanuit de Verenigde Naties, is al opgeroepen om toch te zorgen dat die constante stroom met hulpgoederen er komt. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om de mensen in Gaza nu echt te helpen. Omdat het tekort gewoon te groot zijn. Ondertussen gaan raketaanvallen door, ook die van Hamas. Want zojuist is er een raket geland in Eilat. Hoe uitzonderlijk is dat? Ja, dat is wel opvallend, want voor zover we nu weten heeft Hamas tijdens deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver buiten Gaza terecht is gekomen. We hebben het over ongeveer 220 kilometer. Dus tot nu toe werden die raketten eigenlijk vooral afgevuurd op een beetje het gebied rond de Gazastrook en ook meer richting het noorden, dus Tel Aviv bijvoorbeeld. Maar Eilat, dat ligt echt de hele andere kant op, veel verder. Dus dat is echt voor het eerst. Het zou gaan om een lange afstandsraket die daarop is afgevuurd. Het Israëlische leger heeft dat ook bevestigd. Maar zegt dat die raket op een open plek zou zijn neergekomen. Dus voor zover bekend is er geen schade aangericht. Nasser, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk ook diplomatieke inspanningen gezien. Hè? Meerdere wereldleiders die op bezoek zijn gekomen in Israël. Wat heeft dat diplomatiek opgeleverd? Nou ja, voor de mensen in de Gaza lijkt dat op dit moment nog niet heel veel te hebben opgeleverd. We weten natuurlijk niet precies wat er allemaal is besproken en afgesproken achter de schermen. Maar we weten wel dat veel westerse leiders Israël hebben opgeroepen om in ieder geval terughoudend te zijn met het geweld. Om zo toch te proberen om het aantal burgerdoden in Gaza te beperken. En waar ik het net al even over had, die constante goederen, stroom van noodhulp die hard nodig is. Maar eigenlijk die twee punten waar het veel over gegaan is en waar tijdens al die bezoeken toch Israël gevraagd is om daar iets aan te doen. Ja, vooralsnog is daar niks in veranderd. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. En ik praat door over de diplomatieke inspanningen. Wereldleiders die moeten hun aandacht verdelen over twee oorlogen. De afgelopen dagen hebben meerdere presidenten en premiers hun gezicht dus laten zien in Israël voor een gesprek met premier Netanyahu. Maar aan de andere kant blijft de diplomatiek een stuk stiller. En dat is van invloed op die andere oorlog in Oekraïne. Dat ziet ook oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat van invloed? Nou, dat is allereerst van invloed omdat de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, die ook dagelijks doorgaat, waar dagelijks vrouwen worden verkracht, kinderen worden ontvoerd, duizenden soldaten in de loopgraven sterven. Natuurlijk, hoe je het ook went of keert, als ik het dus vanuit Amerikaans perspectief probeer te bekijken, zakt op de prioriteitenlijst. Daar is nu Israël, Hamas, Palestina is agendapunt nummer 1. Oekraïne is nummer 2. Naarmate die oorlog in Oekraïne langer duurt, is natuurlijk het risico dat ook in de publieke opinie dat wat gaat wegzakken. En dat mag niet gebeuren. Er moet aandacht uiteraard zijn, we hoorden net uw correspondent, grote aandacht zijn voor wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wat er in Gaza gebeurt, meer specifiek. Maar dat mag niet leiden tot het vergeten van Oekraïne. Nee. En dat mag ook niet leiden bij ons hier in het Westen, de westelijke wereld, zoals we dat dan aanduiden, denken dat wij in de wereld de dienst wel uitmaken en dat onze standpunten door Jan en alleman in de wereld worden gedeeld. Met name door landen die belangrijk zijn in de wereld, belangrijk zijn politiek. Landen als India, als Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië. Die zeggen, interessant wat jullie allemaal roepen over de wereldorde in het Westen, maar die wereldorde die jullie verdedigen is niet helemaal de onze. Nee, hoe zien ze, want wat ziet u op dit moment gebeuren? Want we zien dus de wereldleiders die inderdaad, de westerse leiders, Europese leiders, Biden, die naar Israël gaan. En daarvan zegt u, er zijn andere landen die daar, daardoor raak je hun steun eigenlijk kwijt. Nou, ik zou graag zien dat Rusland en China, die hebben een soort verstandshuwelijk gesloten, Xi Jinping en Poetin. En een grenzeloze vriendschaps. Grenzen zijn een grenzeloze vriendschapsrelatie aangegaan. Dat zijn landen die ook hard hun best doen in politieke zin om die hele belangrijke groep landen in wat dan heet het mondiale zuiden aan zich te binden en front te vormen tegen het Westen. Mm-hmm. En wij moeten die landen dus, als India en de anderen die ik noemde, serieuzer nemen dan we nu doen. Ook waar het gaat om het proberen een oplossing te vinden voor de grote conflicten in deze wereld. Onder andere Oekraïne, maar ook het Midden-Oosten. En er zijn nog wel andere gebieden in de wereld waar licht ontvlambare situaties ontstaan. En waar je dus, als je politieke oplossingen wil vinden, die belangrijke landen nodig hebt. We moeten die landen serieuzer nemen dan we nu doen, zegt u. Want waar gaat het nu mis? Nou, het gaat mis in die zin, als je naar Oekraïne bijvoorbeeld kijkt. Dat er weliswaar een heel groot deel van de landen die lid zijn van de VN in de algemene vergadering de positie, zoals bijvoorbeeld Nederland, de NAVO, de EU die innemen, hebben gesteund. Maar een heleboel belangrijke landen ook niet. En dan zeg ik weer, onder leiding van uiteraard Rusland in dit geval, China en anderen. En wij zijn als Westerlingen gewend dat we in de wereld de diensten uitmaken. Mm-hmm. Dat hebben we decennia lang, zelfs eeuwenlang gedaan. En nu is er een nieuwe wereldsituatie ontstaan. Niet met één supermacht, Verenigde Staten, maar met twee. Want China is ook een supermacht. Supermachten die bondgenootschappen proberen te vormen. En wij maken dus de dienst niet meer uit. En dat heeft tot gevolg dat ik vind dat wij in ons buitenlands beleid, onze diplomatie, meer aandacht moeten besteden. Afrika heb ik nog niet genoemd aan wat dan heet de Global South. Ja. Het mondiale zuiden noemen wij dat in het Nederlands. Dus even vrij vertaald van mijn kant. U zegt er zijn heel veel landen in de wereld die er wellicht anders over denken dan wij in het Westen over dit conflict, bedoel ik. Hè? Die eindeloze stroom wereldleiders bij Netanyahu op bezoek zien komen en denken wij staan daar anders in. En dat is uiteindelijk ook weer van invloed op de oorlog in Oekraïne. Want hun steun heb je ook nodig, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties. Precies, en zeker steun als van grote, machtige democratieën als India. India is voorzitter van de G20. Nou, daar zitten alle grote, belangrijke spelers zitten daarin. Die G20 vergaderde in Delhi niet zo lang geleden onder India's voorzitterschap. Premier Modi van India was de voorzitter. En daar was groot gedoe over het al dan niet opnemen van een tekst over Oekraïne in de slotverklaring. Dat wilden wij natuurlijk allemaal. Maar die andere landen zeiden, nou ja zeg, wat jullie daar allemaal vinden van Oekraïne en de teksten die jullie ten opzichte van Rusland voorstellen, dat zijn helemaal niet onze teksten. Mm-hmm. Nou, dat is een voorbeeld. En dat wil dus zeggen dat onze diplomatie, onze politieke aandacht zich ook meer en steviger op die landen moet richten. Ja. Als je wilt dat onze opvattingen voor de conflicten in de wereld door een bredere groep gesteund worden dan alleen door het Westen. En wat moet en die Europa steun doen? Hebben nodig. Hoe zou dat concreet moeten, daar meer aandacht aan? Ja, Europa is op zichzelf, als we kijken nu naar het conflict rond Gaza en Israël, is de Europese Unie, hoe zal ik het netjes en diplomatiek formuleren, van tijd tot tijd een beetje een kleuterklas. Mm-hmm. De Europese Unie moet morgen, wat mij betreft, als de regeringsleiders bij elkaar komen. In ieder geval een wat mij betreft een stevige verklaring afleggen en steunen. En die steun is er nog niet bij iedereen voor die humanitaire pauze in Gaza. Daar moet echt Europa als Europese Unie zijn stem geven. Maar de Europese Unie heeft zich tot nu toe getoond door gedoe rond de commissievoorzitter, mevrouw von der Leyen, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid, meneer Borrell, de voorzitter van de Europese Raad, meneer Michel. Wie gaat waar over? Wie is waar naartoe gereisd? Ja, dat is allemaal misschien interessant in de Brusselse bubbel, maar niet om een bijdrage te leveren aan wat er op dit moment in die regio gebeurt. Dus ik hoop dat de Europese Unie een volwassen en verstandige tekst kan afgeven morgen. En die zou wat mij betreft dus moeten luiden, toespitsend op Gaza, op inderdaad die humanitaire pauze. Een wapenstilstand vinden sommigen alweer een te vergaande tekst. Maar daar zal de Europese Unie zichzelf serieus moeten nemen en als serieuze speler zich moeten presenteren. En pas dan doet de rest van de wereld dat ook. Heel hartelijk. Ik wil niet zeggen dat de Europese Unie de leiding van de rest van de wereld heeft. Want het gaat ook in dit conflict in het Midden-Oosten gaat het weer om de natie die niet gemist kan worden, de Verenigde Staten. En ik moet grote waardering uitspreken en respect betuigen aan president Biden, die uiteraard vanwege zijn positie volop achter Israël staat, maar ook achter de schermen hele stevige boodschappen aan premier Netanyahu en Israël afgeeft, maar dat doet hij achter de schermen. En de leidsels in handen heeft genomen. Als hij niet daar naartoe was gegaan en niet politiek zeer actief zich betoont in de regio, dan zou het nog wel eens slechter kunnen aflopen dan de vreselijke situatie waarmee we nu geconfronteerd worden. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Jaap Doopscheffer. Edwin Gerritsen, hoe is het met de drukke spits? En nog steeds erg druk, nu ruim 800 kilometer file. Vooral bij Utrecht en Amsterdam is er veel vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen af het Wageningen en knooppunt Grijshoort 3 kwartier oponthoud. 1 rijstrook is dicht. Een record aantal mensen is wereldwijd ontheemd, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het aantal is eind september opgelopen tot ongeveer 114 miljoen. Dat is het grootste aantal sinds het bureau begon met het verzamelen van het aantal mensen dat ontheemd is. De gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn nog niet in dit recordaantal meegenomen. De Marseillaise heeft in Hoek van Holland twee jonge Algerijnen uit een paardentrailer gehaald, schrijft de Telegraaf. De jongens van 16 en 18 jaar wilden illegaal met de veerboot naar Engeland. Het tweetal had zich verstopt in een ruimte waar normaal gesproken hooibalen liggen. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat de kerncentrale Borselen stroom ging produceren. En ondanks grote protesten en ongelukken in het buitenland is de kans dat er over 50 jaar nog steeds een kerncentrale staat groter dan ooit. Wat is er veranderd in de discussie over kernenergie in die halve eeuw? Verslaggever Henrik Willem Hofs zocht het uit. Stop atoomenergie! Ik kan nog. Ik ga in Borselen, uit buurt van Borselen. Dit is het geluid van 1981, een demonstratie tegen de kerncentrales in Borselen en Dodewaard. En dit is gisteravond. Een zaal van 100 betrokken inwoners van Borselen en omgeving praten over de komst van nieuwe kerncentrales zoals het huidige kabinet dat wil. Het gaat vooral over voorwaarden. Niemand in Nederland wil het hebben, wij ook niet. Als het dan toch hier komt, ja, dan wel met maximale compensatie. Wat is er in die halve eeuw dat de kerncentrale Borselen nu draait gebeurd? En wat is er veranderd? Het ging in de jaren 80 natuurlijk veel over veiligheid. De politie wist van de plannen af om min of meer symbolisch een muur voor de ingang van de kerncentrale te bouwen. Veiligheid van de centrale zelf. Veiligheid van het nucleaire afval dat nog eeuwenlang moet worden opgeslagen. En in 1986 kregen de tegenstanders gelijk. Tsjernobyl ontplofte en dat veroorzaakte een grote kernramp. In 2011 kwam daar Fukushima bij. De kernreactor raakte oververhit na een aardbeving en een tsunami. De noodgeneratoren staan al snel onder water en vallen uit. De temperatuur in de reactoren loopt op. Louise van Schaik van Klingendaal. Ja, je ziet eigenlijk dat het geheugen vrij kort is wat dat betreft. Hè? Dus als er morgen iets verkeerd gaat met de kernenergie, de kerncentrale in Zaporizhia, dan heb je meteen weer dat debat op tafel ligt. Maar ja, nu inmiddels zijn Fukushima en Tsjernobyl alweer wat langer geleden. Ja, en de dilemma's zijn nu ook wel echt groter. Want we willen gewoon echt wel met het klimaatbeleid CO2-neutraal zijn in 2050... En daar zijn gewoon geen makkelijke oplossingen voor. Hè? We zullen gewoon om moeten met onze energiesystemen. En volgens sommigen maakt kernenergie daar ook onderdeel van uit. Bij de bouw van nieuwe centrales is de veiligheid wel substantieel verbeterd, zeggen deskundigen. En daardoor hoor je er weinig meer over op de bewonersavond in de buurt van Borselen. Wel de discussie of het nou nodig is of niet. Nou, ik denk dat we betrouwbare elektriciteit moeten hebben. Die er ook is als de zon niet schijnt en als de wind niet waait. En geen uitstoot van CO2. Zon, wind, waterstof, opslag, warmte uit de bodem. Dat is genoeg. Daar zijn zulke rapporten over geschreven dat dat kan. Maar goed, die liggen in de la en die worden niet gebruikt. Opnieuw van Schaik van Klingendaal hierover. Ja, dat is dus heel erg lastig en daar verschillen de ingenieurs ook heel erg van mening. Ja, dus je hebt partijen die zeggen van ja, inderdaad, we kunnen ook andere manieren energie uit zon en wind gaan opslaan. We kunnen onze energienetwerken nog veel slimmer maken. Ja, er zijn nog heel veel opties die we helemaal niet hebben uitgeprobeerd. Dus waarom moet je dan nu van die giga-oplossingen doen? Nou ja, anderen die zeggen, nou, dit zijn eigenlijk oplossingen die kosten misschien wel veel geld, maar dan kun je wel ontzettend veel huishoudens en industrie van energie voorzien in de toekomst. Dus dit moet gewoon onderdeel maken van die toekomst. En weten we inmiddels welke kant dan gelijk heeft? Of is dat gewoon eigenlijk nog lastig te voorspellen als het over 10, 15, 20 jaar gaat? Maar ja, of de kosten over 20 jaar, of het een slimme investering zal zijn gebleken, en of een kerncentrale er al dan al is, want het duurt ontzettend lang om ze te bouwen. Dat kunnen we dan pas zeggen. De oude centrale van Borselen had eigenlijk al dicht moeten zijn, maar blijft nog zeker 10 jaar draaien. En als het aan de meeste politieke partijen ligt, is er dan al begonnen met de bouw van de nieuwe centrales op bijna dezelfde plek, Borselen. Nou ja, ik woon zelf in Borselen en we hebben nu van de huidige kerncentrales geen last. Maar een bouwproces van 10 tot 15 jaar met deze omvang, dat is wel een heel ander verhaal. En daar zien wij als een berg tegenop. Zij zijn enorm dankbaar voor jullie tijd en energie in november. En ook in partijprogramma's wordt het onderwerp kernenergie vaak besproken. Zo wil de VVD meer kerncentrales laten bouwen. En GroenLinks-PvdA ziet kernenergie niet als een oplossing voor de toekomst. De populairste sport van Amerika, het American Football, trekt ineens miljoenen extra vrouwelijke kijkers. En dat komt allemaal doordat deze superster op de tribune zit. Sinds Taylor Swift opduikt bij wedstrijden van de NFL, de competitie van het American Football, worden ook meer shirts verkocht en gaan de kaartjes voor wedstrijden hard. De zangeres is aan het daten met Travis Kelce, speler bij de club Kansas City Chiefs. Sanne van Dongen volgt Amerikaanse sporten voor de sportzender ESPN. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom maakt ze zoveel los in de NFL? Nou, Taylor Swift, het maakt eigenlijk niet uit wat ze aanraakt, maar alles verandert in, niet eens alleen goud, maar een soort confetti of zo. Het is echt ongelooflijk wat een aantrekkingskracht zij heeft. Ze is de populairste zangeres, misschien wel ooit in Amerika. Mm-hmm. En dan gaat ze ook nog eens met Travis Kelce, een van de allergrootste supersterren als het in een sport aankomt. Dus ja, dat is gewoon je gedroomde koppel als het gaat om showbiz meets sport. Dus, en de Amerikanen houden en van showbiz en van sport. Nou, trek daar dan de twee grootste sterren uit. Maak dat een koppel. En dan zijn de rapen wel echt gaar. En dit speelt allemaal sinds afgelopen september. En dan zit ze dus steeds vaker in de skybox. En dan kijken er dus 2 miljoen vrouwen meer dan normaal. Wat denk jij? Blijven die ook kijken? Nou, ik vermoed dat het wel een hype is, hoor. Dat dit zijn geen blijvende kijkers. Ik denk dat de echte voetbalfans wel over zullen blijven. Maar je moet je voorstellen dat op een gegeven moment, je hebt zeg maar David Beckham, dat is een hele goede voetballer. En op een gegeven moment komt Victoria Beckham, of tenminste toen heette ze natuurlijk nog niet Beckham, die komt in beeld. En zij trekt natuurlijk heel veel vrouwelijke fans aan. Datzelfde is het geval met Taylor Swift. Die fans die kijken eigenlijk voor het sprookje, niet voor de sport, maar voor het idee dat hun grote superster nu een nieuwe vriend heeft. En dan willen ze daar ook eigenlijk alles van weten. En dan gaan ze ineens een tv aanzetten om hem een keer in een tackle te zien op het veld. Mm-hmm. Daar kunnen ze zich helemaal een voorstelling van maken hoe dat dan tussen die twee gaat, denk ik. Dus ja, dat is natuurlijk, dat is echt geweldig. Buiten ze het ook een beetje uit bij de NFL? Ja. Wel enorm. Regisseurs zijn dol op het shot van Taylor Swift. Het is ook wel grappig, want zelfs Kelly Clarkson, dat is dan weer een andere grote popartiest in Amerika, die had weer op Instagram gezet van: hallo jongens, ik zet wel de tv aan om naar voetbal te kijken en niet naar Taylor Swift. Nou, en dat is dan ook weer een apart verhaal geworden en helemaal opgeblazen. Dus het is, ze houden er niet over op. En ergens is het voor de voetbalfan wel frustrerend, want je wil gewoon de sport bekijken. Maar als Kansas City speelt, dan gaat het eigenlijk alleen nog maar over Taylor Swift. En als zij in de skybox zit, dan zie je ook niets. Oh ja, volgens mij was ze 17 in één keer, in één wedstrijd was ze 17 keer het shot gemaakt van Taylor Swift die naar Travis Kelce aan het klappen was. Ja. Dat was wel vrij. Zijn het alleen vrouwen die extra naar het Amerikaanse voetbal kijken door Taylor Swift? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat de mannen het wel allemaal wel ook wel grappig vinden, maar daar niet extra hun tv voor aanzetten. Gewoon omdat de Swifties, zoals de fans van Taylor Swift, vooral vrouwen zijn. Dus vandaar dat ik wel vermoed dat het vooral de vrouwen zijn die nu even hun tv aanzetten. Maar als ze in de Super Bowl nog steeds de tv aan hebben zetten, dat is in februari, dan ben ik pas echt onder de indruk. Wat is het eigenlijk voor iemand, Travis Kelce? Ja, een hele flamboyante speler. Hij is eigenlijk een van twee broers. Jason Kelce is zijn broer en hij is dus Travis Kelce. En zijn broer en hij speelden afgelopen seizoen in de Super Bowl tegen elkaar. Hij speelt bij de Eagles. En het is eigenlijk een soort van: Jason is de lieve, leuke, rustige jongen die gewoon niet te veel poespas. En Travis Kelce is de flamboyante. Hij heeft ook ooit meegedaan aan een zo'n datingprogramma, dat hij op zoek ging naar zijn date. En daar heeft hij dan ook een vrouw aan overgehouden. En hij houdt van de aandacht, van de van alles om het voetbal heen, zeg maar. Om de fame. Mm-hmm. Dus het is echt wel een hele grappige match dat hij dan nu maar Taylor Swift gaat. Ja, je kunt het eigenlijk zo gek nog niet bedenken. Of die twee maken het los in de hoofden in Amerika. En dan gaan de Amerikanen dan lekker met z'n allen op zondag nu naar kijken. Dankjewel, Sanne van Dongen van ESPN. Zometeen, studenten zijn woedend over de verhoging van de studieleningen. Honderden jongeren protesteerden daarom vandaag voor de deur bij de Tweede Kamer. Ster. Op het scherpst van de snede in Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Vanavond in Focus. Armoede, het lijkt van alle tijden. Is armoede iets dat je kunt erven van je ouders? De armoede begint al in de baarmoeder. Eigenlijk al wanneer vrouwen nog nauwelijks in de gaten hebben dat ze al zwanger zijn. Die periode is al belangrijk. Armoede als erfenis in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 6:30, hier is Renate Kok. Het kabinet wil dat het RIVM onderzoek gaat doen naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Bij omwonenden is veel onrust over dat bedrijf. En ook Tweede Kamerleden drongen eerder al aan op een gezondheidsonderzoek. Vorige week werd duidelijk dat ook het OM een strafrechtelijk onderzoek is begonnen vanwege de aangifte van honderden mensen tegen het bedrijf. Die beschuldigen Chemours ervan jarenlang opzettelijk het schadelijke PFAS te hebben uitgestoten. VN-chef Guterres weerspreekt de beschuldigingen dat hij de terroristische aanvallen van Hamas heeft goed gepraat. Volgens hem zijn zijn woorden verkeerd weergegeven. Gisteren zei Guterres onder meer dat de aanval van Hamas niet in een vacuüm had plaatsgevonden en dat hij zich ernstige zorgen maakt over de schendingen van het internationale humanitaire recht in Gaza. Israël reageerde daarop woedend en zou nu dreigen met het weigeren van visa aan VN-functionarissen. En huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie krijgen voor woningen tot €435.000. Dat is €30.000 meer dan nu het geval is. Met die hypotheekgarantie hoeven kopers niet voor de restschuld op te draaien als hun huis noodgedwongen met verlies verkocht moet worden. Edwin Gerritsen, hoe is het met deze ontzettend drukke woensdagmiddagspits? Ja, het is nog wat drukker geworden. Die hoek. Er staan nu bijna 900 kilometer file. Het is nu vooral druk in het midden van het land. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knopend Maandenbroek. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is een auto in de sloot terechtgekomen. Eén rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem voor Grijshoort een half uur. Eén rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Gouda. Drie kwartier door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Zo'n drukke spits op een woensdag in de vakantie. Peter Kuipers-Munneke, dan zeggen we altijd dat zal wel aan de regen liggen. En dat is ook zo. Ja, er zijn twee redenen dat het in de herfst zo ontzettend druk is op de weg. En dat is dat het vaker regent bij ons. Maar de periode dat mensen ook op vakantie zijn, elders in Europa bijvoorbeeld, is ook wel zo'n beetje voorbij. Want je merkt niet alleen in ons land, maar eigenlijk overal in Europa, dat de zomer, de nazomer, is nu echt wel voorbij. Ja. Je moet heel goed zoeken naar plekken waar het nog 25 graden is of meer. Ja, in Barcelona vandaag, maar dat even terzijde. Ja, het is echt koud aan het worden. Nou, koud dat niet, maar wel grijs, regenachtig. En dat heeft ermee te maken dat er weer meer lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan over ons land heen trekken. En dat blijft ook eigenlijk, voor zover als dat we vooruit kunnen kijken, wij meteorologen, blijft dat voorlopig zo. Dus er is ook weinig dat ik vrolijk je kan maken of zo met mooi weer. Geen lichtpuntjes. Ik zou vooral, dat zei ik vorige uur ook al, ik zou vooral koesteren de momenten dat het droog is. Want er trekken veel lage drukgebieden over. Iets meer detail nog voor de komende 24 uur dan eventjes. En dat is dat het op dit moment droog aan het worden is in het zuiden van het land. Vannacht dan trekt de laatste regen naar het oosten weg en dan wordt het droog, maar dan gaat het mistig worden. Morgenochtend is een dag die dan ook begint met flink wat mist. Die lost op een gegeven moment wel weer op en dan is het inderdaad even een paar uurtjes droog, maar dan krijgen we 's middags vanuit het zuiden opnieuw regen. En daar hebben we dan de rest van de dag mee te maken bij een temperatuur van zo'n 11 graden. Nou ja, en dan dat blijft eigenlijk zo vrijdag en ook in het weekend, met name zaterdagavond, in de nacht op zondag en zondagochtend flink wat regen. Daartussendoor ook af en toe wel wat droge periodes. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:50, Avrotros, NPO 3. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Voor de derde keer keek de Onderzoeksraad voor Veiligheid terug op de coronacrisis. En dit was volgens voorzitter Chris van Dam de belangrijkste conclusie. Het kabinet hield te lang vast aan de beginstrategie. Het kabinet maakte het beschikbaar houden van IC-capaciteit het centrale punt van de crisisbeheersing. Ook toen de crisis van een acute gezondheidscrisis overging in een langdurige crisis met brede maatschappelijke impact, ook toen bleef de IC-capaciteit het centrale beleidsdoel. Onbedoeld leidde het coronabeleid ertoe dat Nederlanders, en zeker jongeren, veel minder bewogen. Volgens Mark van den Twil van NOC-NSF zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. Nou, we zien met name in de categorie jongeren tussen de 12 en de 18 dat ze de weg naar de sportvereniging en de sportclub niet terug hebben gevonden. En ook in sommige opzichten echt enorm afgehaakt zijn. Dus voor corona sportte 15% van de jongeren tussen de 12 en de 18 niet. Inmiddels is dat opgelopen tot 25%. En dat zijn echt verontrustende cijfers. Ja, over wat sportverenigingen hier nou in de praktijk van merken ga ik praten met Sascha van der Wal-Baken, onderzoeker bij de Hockeybond. Goedemiddag. Goedemiddag. Merken hockeyclubs het ook, de naweeën van corona? Ja, helaas merken wij die ook zeker, inderdaad. Moet zeggen, er was al wel ergens een dalende trend voor corona, maar sinds de coronacrisis merken wij wel dat die echt enorm doorgezet is. Dus en bij ons zit het zowel in die leeftijdsgroep, 12 tot en met 18 jaar, dat we echt zien dat er meer uitstroom is. Dat toch jongeren minder graag willen hockeyen. En ook aan de onderkant, bij de instroom in de echte jongste jeugdcategorie, dus 5 tot 12 jaar ongeveer, zien wij ook echt wel echt een groot effect van die coronacrisis, helaas. Dus er stoppen meer kinderen en er komen er ook minder bij. Ja, precies dat inderdaad. En in die jongste categorie denken we dat het ergens ook wel te maken zal hebben met wat de ouders beslissen. Maar goed, die ouders zijn door de coronacrisis natuurlijk ook wel gewend om hun eigen agenda in te delen, hun eigen tijd te bepalen. En die zullen, denken wij ook minder geneigd zijn om elke zaterdag en 2 keer per week op het hockeyveld voor die trainingen te gaan staan. Dus inderdaad, in de hele jeugdcategorie zien we de effecten terug. Ja, want dan komen we eigenlijk meteen al bij de vraag hoe het komt, hè, dat die belangstelling afneemt. En u zegt, het zal grotendeels via de ouders lopen. Ja, ik denk dat inderdaad de jongste categorie, dus dan hebben we het echt over de onder 8, onder 9, onder 10 categorie. Daar zullen kinderen natuurlijk zelf wel een voorkeur hebben, maar daar zijn de ouders toch vrij bepalend. Wat wij ook denken is dat veel kinderen nog hun zwemles af moesten maken, wat in de coronacrisis niet mogelijk was. Dus dat dan de hockey naar achter wordt geschoven of misschien wel helemaal van de baan is. Dus ouders zaten eigenlijk voorheen misschien een beetje in een rat race. Die kinderen gingen en naar zwemles en naar hockey. En elke middag stonden ze op een ander veld en in het weekend ook. En toen in coronatijd kon dat ineens allemaal niet meer. En dachten die ouders, wat lekker eigenlijk. En nu mogen de kinderen wat minder sporten. Ja, dat is eigenlijk wel wat wij denken dat het is. En het zal vast niet voor iedereen gelden. En er zijn gelukkig ook nog heel veel kinderen die wel de weg naar het hockeyveld weten te vinden. Maar wij zien wel dat we inmiddels 20% minder jongste jeugdleden hebben dan 6 seizoenen geleden. Dus, en dat was nogmaals voor corona ook al wel deels het geval. Maar we zien echt een verslechtering daarin, zeg maar, sinds de coronacrisis. Dus ik denk dat die conclusie wel klopt, ja. Ziet u het ook, want u hockeyt zelf ook, hè? Ziet u het ook bij uw eigen vereniging? Ja, ook bij ons. Toevallig kwam de technisch manager van onze vereniging recentelijk nog naar mij toe. Kun je eens even meedenken, want we kunnen gewoon geen jongetjes meer vinden voor de jongste jeugd. En wat je ook merkt is dat als er eenmaal weinig jongens of meisjes zijn die hockey, dan wordt het ook steeds lastiger. Want dan is het moeilijker om teams te vormen. Als er minder teampjes zijn, moeten teams ook verder reizen voordat ze leuke wedstrijden kunnen spelen op gelijkwaardig niveau. Dus zelfs bij grote verenigingen zoals bij die van mij speelt dit inmiddels. En als ik uw redenering volg dat het ook grotendeels bij de ouders ligt, dan zou dat ook betekenen dat ditzelfde patroon in andere sporten te zien is. Dat kinderen gewoon echt minder sporten. Ja, we weten inderdaad vanuit NOC-NSF en onderzoeken die zij doen dat heel veel sportbonden of verenigingen die teamsport aanbieden, dat zij het lastig hebben. En dat zal ook met trends in de samenleving als individualisering, flexibilisering en ook wel steeds meer misschien consumentisme. Liever willen sporten op je eigen tijd, volgens je eigen planning. Ergens is het fijn om te horen dat andere sporten er ook last van hebben. En aan de andere kant zouden we willen dat het niet zo is. Ja. Dus wij proberen er eigenlijk alles aan te doen om onze verenigingen ook te laten inspelen op die ontwikkelingen, te kijken of ze wat flexibeler hockey kunnen gaan aanbieden. Daar zitten wij als KNB, als hockeybond, zetten wij daar ook volledig op in. Ja, want wat kun je doen als vereniging om dit tij te laten keren? Nou, er zijn best wel wat opties. Bijvoorbeeld vooral in de seniorencategorie, dus de wat oudere hockeyers, zijn we heel erg bezig met flexhockey. En dan hebben we het over een flexhockeyplatform waarbij verenigingen kunnen aangeven, we hebben hockeyers nodig voor een bepaalde wedstrijd. En hockeyers zich kunnen inschrijven. Nou, die ene wedstrijd zou ik eigenlijk wel mee willen doen. Dus waardoor je niet meer toelegt aan een jaar lang verplicht iedere zaterdag of zondag op het hockeyveld te staan. Maar we zetten bijvoorbeeld ook in op Hockey 7. En dan bieden we competities aan op vrijdagavond om de week. Dus ook weer niet iedere week de hele zondag. En daarbij kan je ook in blokken inschrijven. Dus hoef je ook weer niet het hele jaar. Dus alles, maar om, echt je, door... alles om je agenda eigenlijk flexibel, of tegemoet te komen aan die wens om de agenda flexibel te houden. Precies, ja. Ja. Ook dingen als duo-lidmaatschappen, strippenkaarten, dat soort dingen. Maar goed, de verenigingen moeten het wel aanbieden. En dat kost enorm veel tijd. En het is ook spannend om nieuwe dingen te doen als vereniging. Maar wij denken wel dat daar de oplossing zit. En het lid zijn van een hockeyvereniging is natuurlijk niet alleen op het veld staan of aan het veld staan. Maar bijvoorbeeld bardienst hoort daar ook bij. Kan je dat ook flexibeler maken als club? Ja, dat denken wij wel. Ook dat is lastig. We zien ook echt dat het vinden van vrijwilligers steeds lastiger wordt voor verenigingen. Nou was dat altijd al wel een issue. Maar ook daar geldt dat vrije tijd steeds meer gewaardeerd is, ook na de coronacrisis. Daarin zeggen we ook, laat nou meer vrijwilligers net wat kleinere taakjes uitvoeren. En geef ze ook wat meer inspraak in wat ze eigenlijk willen doen. Dus zeg niet, nou jij wordt barvrijwilliger, maar vraag een vrijwilliger, wat wil jij doen en hoe wil je bijdragen? En hoeveel uur per week zou je dat willen doen of per maand? Dankjewel voor deze uitleg, Sascha van der Wal-Baken, onderzoeker bij de Hockeybond. Stop de verhoging van de rente op studieleningen. Dat was de boodschap bij een studentenprotest vandaag in Den Haag. Die rente gaat per januari van bijna 0,5% naar ruim 2,5%. Dat betekent een veel hogere studieschuld voor studenten en oud-studenten. Ze roepen de politiek op hier iets aan te doen. Verslaggever Ewout Kiewiet was bij het protest. Rente, rente, rente, rente, rente, rente, rente, rente. De rente op nul, dat is de eis van honderden studenten hier voor het Tweede Kamergebouw. Ja, het is een verzameling van vlaggen, politieke vlaggen ook, politieke partijen die aanwezig zijn. En heel veel bordjes met getallen. 50.000 euro, 60.000 euro, 30.000 euro. De studieschuld van de studenten hier, die met deze rente flink hoger gaat uitpakken. Studieschuld 60.000 euro? Ja, dat zie je goed. Hoe is het zover gekomen? Makkelijk kunnen lenen, moeilijk kunnen terugbetalen. En wat betekent dat nu de rente omhoog gaat? Nou, dat betekent dus dat mijn studieschuld van 60.000 euro over 35 jaar 95.000 euro is. Bijna een ton. Dat is bijna een ton, omdat mijn rentelasten hoger zijn dan het bedrag dat ik iedere maand moet betalen. Mijn studieschuld is nu 61.000 euro. En ik ben nog aan het studeren, dus dat loopt makkelijk nog op met 15.000 euro plus erbij met rente. En dat is zeker geen uitzondering, ook al wordt dat wel zo geframed. Veel van de verhalen van de studenten en oud-studenten hier lijken op elkaar. Ze voelden zich aangemoedigd om te gaan lenen, rentevrij, en voelen zich nu belazerd omdat de rente toch flink gaat oplopen. Ik vind het heel oneerlijk, zeker omdat die met terugwerkende kracht komt. Als ze zouden zeggen, bijvoorbeeld vanaf volgend jaar met ingang komt de rente, kan je nog gaan nadenken van oké, dit is niet voor mij, ik ga niet lenen, ik fix het op een andere manier. Maar nu, de jaren dat ik dacht dat het gratis was om te lenen, krijg ik rente erop. En moet ik met terugwerkende kracht daar heel veel geld over gaan betalen. En dat is een beetje de spelregels achteraf veranderen, wat niet heel eerlijk is. Oneerlijk dus, vinden ze hier. Maar hoe zit het nu precies? De rente op studieleningen zijn wettelijk gekoppeld aan het geld dat de overheid leent. En wat die rente omhoog gaat, betekent dat ook automatisch dat de rente op studieleningen per januari omhoog gaat. Maar volgens Lilian Marijnissen van de SP is dat de studenten nooit verteld. De studenten is natuurlijk altijd verteld, geen leenangst. Dat werd er toen ook vanuit het kabinet gezegd. En mensen, studenten moesten zich in de schulden steken om te kunnen gaan studeren. De basisbeurs was natuurlijk afgeschaft. Ja, nu komen politieke partijen daar gelukkig van terug. Die basisbeurs is weer terug. Ja, dan kan je toch niet die hele generatie hier in de kou laten staan, die toch al met een enorme schuld aan hun werkzame leven begint. En daardoor gewoon op een enorme achterstand staat ten opzichte van andere generaties. Haar partij komt nog deze week met een voorstel om de renteverhoging van tafel te krijgen. Die motie van ons die zegt in ieder geval dat voor deze generatie, dus wat wij de schuldengeneratie noemen, die generatie die onder het leenstelsel heeft moeten studeren, dat daar de rente nul moet blijven. Want dat is immers ook wat hun is voorgehouden toen zij begonnen werden, sterker nog toen zij aangemoedigd werden hier door politieke partijen om te gaan lenen. Toch is het niet waarschijnlijk dat dit plan het gaat halen en dat het demissionaire kabinet hier zo vlak voor de verkiezingen nog iets aan gaat doen. En daarmee wordt het inzet van de verkiezingen. En heel veel partijen willen dat er iets gaat gebeuren. Bijvoorbeeld de rente verlagen. Zo willen GroenLinks, Partij van de Arbeid en Nieuw Sociaal Contract de rente bevriezen. Een van de weinige partijen die helemaal niets wil doen aan deze rente is de VVD. Volgens lijsttrekker Jesselgus moeten studenten vooral kijken naar de kansen die ze krijgen. Tegelijkertijd kom je nu op een arbeidsmarkt straks waar echt aan je getrokken wordt, waarom je gesmeekt wordt. En dat is wel een enorm mooi moment om in ieder geval afgestudeerd te zijn. Wat je niet weet hoe de toekomst eruit ziet en in mijn tijd niet zo was. Wat ook is dat je van een goede opleiding hebt kunnen genieten in een van de mooiste landen van de wereld. Dus dat zijn, en je hebt kunnen investeren in jezelf. Maar zoals gezegd is de VVD hierin een uitzondering. En dus is de kans groot dat er na de verkiezingen wel iets gaat gebeuren aan deze rente. Edwin, waar zijn de problemen nu groot? Vooral in het midden van het land is het erg druk. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. De langste file staat nog steeds op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Gouda, 3 kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. Sportnieuws dan. De rittenschema's voor de Tour zijn bekend. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen. En voor de mannen wacht een loodzware Tour met veel klimwerk. Bij de vrouwen laat het klimwerk op zich wachten tot het slotweekend. De eerste helft van de etappes gaan namelijk door Nederland. Pas wanneer ze de grens overgaan, komen de vrouwen hoogteverschil tegen. De laatste rit belooft een spektakel te worden met de finish op de Alpe d'Huez. Een echte Demi Vollering-tour, noemt de toerwinnares van dit jaar dat. Zo voelt het wel een beetje, ook omdat de Alpe d'Huez is ook zo'n klim. Dat was de eerste klim waar ik ooit van hoorde als klein meisje. En ik had echt zoiets, ik wil er ook aan meedoen. En die klim wil ik op een dag ook een keertje doen. En nu voor de eerste keer hopelijk heel speciaal. En we blijven even bij wielrennen. Jumbo-Visma heeft Jacco Verharen gestrikt als aanvulling op de begeleidingsstaf. De zwemcoach gaat de wielerploeg op de achtergrond ondersteunen. Teambaas Richard Plugge hoopt veel van hem te leren. Hij gaat in eerste instantie meekijken en ons challengen, spiegel voorhouden. Want wat doen we goed? Nou, kennelijk best wel veel. Alleen tegelijkertijd wil je wel oppassen voor inslapen. En wil je iemand voor je neus hebben die zegt, ja, maar heb je hier wel eens aan gedacht? Of, goh, waarom doe je zus of zo op die manier? En Feyenoord neemt het vanavond in de Champions League op tegen Lazio. Die wedstrijd begint al over een klein uurtje in de Kuip in Rotterdam. En verslag van de wedstrijd wordt straks gedaan door Arman Afsaroglu. En die komt ook net aan in het stadion. Arman, zijn de opstellingen er al? Ja, ik heb ze net gezien. Geen verrassingen bij Feyenoord, waar we al langer wisten dat Minté geblesseerd was uitgevallen na de laatste competitiewedstrijd. Die haalt deze wedstrijd dan ook niet. Hij wordt vervangen door Zerouki. Dat is dezelfde variant zoals Feyenoord speelde in de vorige Champions League wedstrijd tegen Atletico Madrid. Iets verdedigender op het middenveld om iets meer zekerheid in te bouwen. En dat betekent dat Kelvin Stengs naar voren verhuist, naar de aanval. Trauner, belangrijke Oostenrijkse verdediger, is nog niet fit bij Feyenoord achterin. En dus is Nieuwkoop de rechtsback en staat Geertruida centraal in de verdediging. En bij Lazio, ja, daar ga ik niet alle namen noemen. Eén wel interessant als de spits, dat is een hele grote jongen van de club, Immobile. Echte Romein, die staat daar in de aanval bij Lazio. En Lazio staat nu negende in de Italiaanse competitie. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, een moeizame start in het seizoen. Maar de laatste week is het wel iets beter gaan draaien. Dit is een goede club met een hele goede coach, Maurizio Sarri. Die Europese prijzen heeft gewonnen. Veel in Italië heeft getraind. Napoli, Juventus, maar ook de coach was van Chelsea. Nu dus van Lazio. Het is altijd aanvallend voetbal wat hij predikt. Vorig seizoen hebben ze het heel goed gedaan. Lazio, een beetje afgezakt in Italië toch de laatste jaren. Maar afgelopen seizoen dus heel goed. Champions League gehaald. En het is wel een goede club. Maar Feyenoord heeft vorig seizoen ook tegen gevoetbald. Toen in de Europa League. Mm-hmm. En toen won Feyenoord. Dat was bijna een jaar geleden in de Kuip met 1-0. Moet wel bijgezegd worden dat Lazio de Champions League een stuk serieuzer neemt dan die Europa League destijds. En dat ze nu in deze pool al 4 punten hebben. Een gelijkspel tegen Atletico Madrid en een zege op Celtic. En dat is een puntje meer dan Feyenoord heeft. Maar Arman, die wedstrijd, hè, je zei het al net, vorig jaar Feyenoord won toen. Maar er gebeurden ook wel veel bijzondere dingen toen. Want Sarri kreeg een katheter naar zijn hoofd geslingerd. Hij zei later van het voelde alsof we in een inrichting hadden gespeeld. Heeft dat nog invloed, denk je, op de wedstrijd van vanavond? Nou, dat denk ik niet per se. Het was vorig jaar inderdaad een vrij opgefokte avond. Waarbij de opmerkingen van Sarri natuurlijk ook volkomen terecht waren. Wat daar gebeurde, sloeg nergens op. Die katheter die hij kreeg, die zou ook nog eens vol hebben gezeten met urine. Ja. Maar ook de spelers kregen ontzettend veel bier over zich heen. Het gebeurt in Nederland wel eens vaker, maar dit was buiten alle proporties. Sarri was woedend, was witheet na afloop van die wedstrijd. Zei dat hij van alles houdt het Nederlands voetbal, behalve van de fans van Feyenoord. Nou ja, die zullen hem verwelkomen. Dat zal duidelijk zijn, maar ik verwacht eerlijk gezegd op voorhand niet zulke excessen als vorig seizoen. Maar goed, dat valt nog altijd af te wachten, je weet het nooit. Maar ik vind dat de laatste maanden de Feyenoord-fans zich wel redelijk normaal hebben opgesteld. Ik hoop dat dat vandaag ook gebeurt. Dankjewel, Arman Afsaroglu. En die wedstrijd is zometeen live te volgen op deze zender tijdens een extra ingelaste Langs de Lijn en Omstreken. En die begint meteen na Nieuws en Co. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat hoort u hier? Nou, dit is het geluid van de wadden, zoals we dat kennen. Het zijn vogels. Onderzoekers weten daar bijna alles van af. Maar welke rol kleine vissen in de Waddenzee spelen, daar weten we maar weinig van. Tot nu, want promovenda Margot Maathuis van de Wageningen Universiteit heeft die kleine vissen gevolgd. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, er was dus weinig kennis over kleine vissen in de Waddenzee. Hoe belangrijk zijn die? Ja, nou eigenlijk heel belangrijk. En dan gaat het hier met name om de kleine scholenvormende vissen. Welke zijn dat? Ja, zoals haring, sprot, ansjovis, pelser. En die hebben een hele centrale rol in het voedselweb. Want ze verbinden eigenlijk de zooplankton met de vogels zoals de sterns of de zeezoogdieren. Oep. En ze komen ook nog eens een hele grote aantallen voor. Dus ze zijn zeker zeer belangrijk voor de Waddenzee. Dus dat zijn die vissen die in scholen zwemmen. En u zegt, ja, ze verbinden eigenlijk plankton met de vogels. Op welke manier? Nou ja, deze kleine pelagische vis of de scholenvormende vis, die eet veel van dit zooplankton. En daarentegen wordt de vis zelf weer veel gegeten door de vogels. Dus zo vormt het eigenlijk een belangrijke schakel in het voedselweb. Wat heeft u onderzocht? Wat wij hebben gedaan is, we hebben met behulp van akoestische apparatuur eigenlijk deze kleine pelagische vis onderzocht. Door middel van... We hebben gekeken naar de dichtheid, dus in welke aantallen ze voorkomen, maar ook waar ze zich in de waterkolom bevinden en ook hoe ze zich meebewegen met het getij bijvoorbeeld. Dus u zegt, we weten nu door dit onderzoek hoeveel het er zijn, welke soorten, waar ze zitten, hoe ze meebewegen met de getijden. En dat hebben we gedaan met een akoestisch signaal, dus met een geluidssignaal. Hoe werkt dat dan? Ja, klinkt wel ingewikkeld, hè? Maar wat we hebben gedaan is een frame op de zeebodem geplaatst. En in dat frame zit echolootapparatuur. En deze echolootapparatuur zendt eigenlijk signalen uit, een soort van geluidssignalen. Die kaatsen dan terug tegen vissen of tegen deze scholen. En dat teruggekaatste signaal, dat kunnen we dan vervolgens analyseren. En door te kijken naar de sterkte en hoe lang dat signaal erover doet, weten we in principe veel meer over deze vissen in de waterkolom. Ja. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met hoe bijvoorbeeld vleermuizen insecten vangen. Dus dat is ook met behulp van echolocatie. Ja, precies. Dus hoe die geluidsgolf zeg maar weer terugkomt, dat zegt wat over hoe groot die school is en waar ze zwemmen en welke kant op en zo. Precies. En hoe haal je daar dan uit of het een school haringen is of anchovissen bijvoorbeeld? Ja, dat is altijd lastig. En we klassificeren op basis van alleen geluid is toch wel moeilijk. Ik bedoel, we krijgen wel allerlei aanwijzingen. Maar we hebben uiteindelijk ook nog maandelijks gevist. En door maandelijks te vissen en die data dan te combineren met met de akoestische data, weten we inmiddels dat het echt voornamelijk haring en sprot is. En dan voornamelijk ook de kleine vis, zo'n 6, 7, 8 centimeter groot. Ja. Wat is nou het meest opvallende resultaat uit dit onderzoek wat u betreft? Ja, wat ik zelf erg leuk vond is dat we het hebben gecombineerd met data van de stroomsnelheid. En door te kijken naar hoe snel de vissen zwemmen, maar ook naar hoe snel het water stroomt, hebben we gezien dat wanneer het water de Waddenzee uitbeweegt, dus richting de Noordzee, de vissen echt daadwerkelijk moeite lijken te doen om in de Waddenzee te blijven. En dat geeft voor ons weer een mooie indicatie dat die Waddenzee voor de kleine pelagische vis of deze scholenvormende vis als opgroeigebied wordt gebruikt. Ze vinden het echt fijn daar en ze willen daar graag hun nageslacht ook het zich laten ontwikkelen, zeg maar. Nou, het gaat nu voornamelijk wel om de jonge kleine vissen. Mm-hmm. Dus ze gebruiken het voornamelijk als opgroeigebied. Als ze daadwerkelijk ook wat ouder en groter zijn, gaat bijvoorbeeld de haring wel weer naar de Noordzee. Oké, maar tot die tijd vinden ze het wel lekker om groot te worden in de Waddenzee. Precies. Heel hartelijk dank voor uw uitleg over deze kleine vissen in de Waddenzee. Graag gedaan. Margot Maathuis van de Wageningen Universiteit. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtongvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen die ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, wat mankeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtong. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtongvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze Down Under reisspecialisten op travelessence.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag! Mijn angst is niet mijn angst. Mijn lotgenoten zijn anderen dan die van mij. Mijn kanker is niet mijn kanker. De wereld van kanker is voor iedereen anders. Een patiëntenorganisatie is er voor jou. Weet wat er speelt bij jou en komt op voor jouw belangen. Je vindt alle patiëntenorganisaties op kanker.nl. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Honger wordt gebruikt als oorlogswapen tegen de burgers van Gaza, zegt Oxfam Novib. Straks vraag ik aan de directeur van die hulporganisatie hoe groot de rol van honger is in het alledaagse leven in Gaza. Eerst het NOS-journaal, Renate Kok. Israël heeft ingestemd met een verzoek van de Verenigde Staten om een grondoffensief in Gaza voorlopig uit te stellen. In ieder geval de komende dagen. Dat meldt de Wall Street Journal. De VS wil eerst luchtafweergeschut regelen in Israël om zo de eigen Amerikaanse troepen in de regio te beschermen tegen aanvallen. Die luchtafweersystemen zouden later deze week gebruiksklaar zijn. Eerder vandaag zei Hamas een raket afgevuurd te hebben op de Israëlische stad Eilat. De toeristische badplaats ligt op zo'n 220 kilometer afstand van de Gazastrook. Volgens correspondent Nasra Habiballah is het uitzonderlijk dat een raket daar neerkomt. Ja, dat is wel opvallend, want voor zover we nu weten heeft Hamas tijdens deze oorlog niet eerder een raket afgevuurd die zo ver buiten Gaza terecht is gekomen. We hebben het over ongeveer 220 kilometer, dus tot nu toe werden die raketten eigenlijk vooral afgevuurd op een beetje het gebied rond de Gazastrook en ook meer richting het noorden, dus Tel Aviv bijvoorbeeld. Israël zegt dat die raket geen schade heeft aangericht. Het kabinet wil dat het RIVM onderzoek doet naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Het instituut zal eerst in kaart brengen welke vragen er zijn en hoe het onderzoek naar de gezondheidseffecten van het bedrijf eruit gaan zien. Bij omwonenden is al jaren onrust over de leefomgeving van Chemours. Het Openbaar Ministerie doet sinds vorige week ook een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. Aanleiding is onder meer de aangifte namens zo'n 3600 mensen. Zij beschuldigen het bedrijf ervan dat het tientallen jaren opzettelijk de kankerverwekkende stof PFAS uitstoten. De Rotterdamse afvalverwerker AVR kan nog zeker een jaar niet op volle kracht draaien. De verbrandingsoven raakte beschadigd bij een brand en het herstel ervan is lastig. Afval uit Rotterdam wordt nu tijdelijk in Tilburg opgeslagen en vuilnis uit andere steden wordt op andere plekken verwerkt. ASML wil meebetalen aan de bouw van woningen in de regio Eindhoven. Het bedrijf zegt enkele miljoenen te steken in projectontwikkeling. De chipmachinemaker wil zo helpen de woningnood aan te pakken in de regio. Huizen zijn ook bedoeld voor mensen die niet bij ASML werken. En in België is een man opgepakt die mogelijk het wapen heeft geleverd waar vorige week een aanslag mee is gepleegd. Bij die aanslag in Brussel kwamen twee Zweedse voetbalsupporters om het leven. De man die nu is opgepakt voor het leveren van het wapen wordt verhoord. Oekraïne wil de productie van drones opvoeren. Voor het eind van het jaar moeten er dan tot tienduizenden per maand worden geproduceerd. Drones spelen een grote rol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ze worden door beide kanten ingezet voor zowel verkenningen als aanvallen. Oekraïne wil ook meer andere wapens en munitie maken om zo minder afhankelijk te worden van leveringen uit het buitenland. Honderden studenten en oud-studenten hebben vandaag in Den Haag geprotesteerd tegen het verhogen van de rente op de studielening. Vanaf 1 januari wordt die rente 5 keer hoger dan op het moment dat ze die lening aanvroegen. En veel studenten vinden dat oneerlijk. Zeker omdat die met terugwerkende kracht komt. Als ze zouden zeggen, bijvoorbeeld vanaf volgend jaar met ingang komt de rente, kan je nog gaan nadenken van oké, dit is niet voor mij. Ik ga niet lenen, ik fix het op een andere manier. Maar nu, de jaren dat ik dacht dat het gratis was om te lenen, krijg ik rente erop. En moet ik met terugwerkende kracht daar heel veel geld over gaan betalen. En dat is een beetje de spelregels achteraf veranderen, wat niet heel eerlijk is. Weer dan. Vanavond wordt het vanuit het zuiden langzaamaan droog. Vannacht gaat de temperatuur dalen naar een graad of 8. Morgen begint dan grijs. Vanuit het zuiden volgt opnieuw regen. En dan wordt het 11 tot 14 graden. Renate, dankjewel. Edwin Gerritsen, wordt het dan wat rustiger? Het neemt wel wat af. Er staan wel nog ruim 550 kilometer file. Door het slechte weer zijn de files erg lang. Nu vooral bij Amsterdam en Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 3 kwartier vertraging. A9 ook maar richting Diemen. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit AMC 3 kwartier. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 1/2 uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en Hagestein 1/2 uur. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum 20 minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden is een rijstrook dicht. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Gazastrook lopen de tekorten aan water, eten, medicijnen en brandstof verder op. Hulpverlener Wassem Mushta is binnenkort door zijn watervoorraad heen. The water we currently possess is insufficient to meet our basic needs and will be depleted within the next 10 hours, leaving us deeply concerned about how we will manage our lives without water. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Correspondent Nasra Habiballah geeft aan dat de ziekenhuizen nu buiten gebruik zijn en legt uit wat dat betekent. Nou ja, daar bedoelen ze eigenlijk mee dat de situatie zo is dat ziekenhuizen of andere zorginstellingen niet meer kunnen functioneren. Door een aantal redenen. Ofwel omdat ze zijn gebombardeerd. Of omdat er niet voldoende personeel meer is. Omdat mensen bijvoorbeeld zijn omgekomen of op de vlucht zijn geslagen. Of dat de tekorten zo groot zijn dat ze geen hulp meer kunnen leveren. Maar ook op andere plekken in de Gazastrook proberen mensen te overleven. Zo zit een medewerker van Oxfam Novib, Naila Shawa, in een huis met meer dan 50 mensen. I'm currently in Central Gaza Strip in a place that our family owns, a small house that has two rooms and two toilets. We are not connected to a public network in terms of water supply, so we've been taking showers using plastic bottles. Een klein huis met 2 wc's voor meerdere families. Watertoevoer naar het huis is er niet en dus wordt er gedoucht met waterflesjes. En naast water wordt ook voedsel steeds schaarser, zegt Wassem Mushta, ook van Oxfam. Our food supplies have become severely limited, forcing us to rely on a few items of canned goods. Fuel and water prices have doubled, making them accessible only through the black market. Maar we hebben nog een klein beetje ingeblikt voedsel en de prijzen van eten en drinken stijgen sterk. Worden mensen geneigd om dingen te kopen van de zwarte markt. Maar als er dan eten is, dan wordt het gevierd. We celebrated big pile of bread yesterday, but we couldn't do it again because of the lack of wood. We hebben het eten van een brood gevierd gisteren. We konden er niet nog een bakken, want we hadden geen hout meer. Aldus Shawa. Goedenavond, Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Ja, goedenavond. We horen hier allemaal voorbeelden van moeilijke situaties en een gebrek aan eten. En nu zeggen jullie, honger wordt ingezet als oorlogswapen tegen de burgers in Gaza. Waarom zien jullie het als een oorlogswapen? Ja, omdat het als een collectieve straf eigenlijk op dit moment voor de burgerbevolking van Gaza wordt toegepast als onderdeel van de oorlog die Israël en Hamas met elkaar uitvechten. En het is toch weer moeilijk, moet ik zeggen, om net de berichten van mijn collega's Wassim en Naila te horen. En het gekke is, daar moet ik er nog bij zeggen, zij zijn relatief nog goed af, hè, dat ze in een huis zitten, dat ze enige middelen hebben om iets in te kopen, dat ze dat van tevoren gedaan hebben. Maar het gaat echt heel hard. En ik geloof niet dat wij hier in Nederland, in het Westen, doorhebben wat voor een acute crisis, niet alleen door de bommen, maar nu ook echt door uitdroging en honger zich aftekent in Gaza. En wij vinden dus dat benoemd moet worden. Dat je er niet omheen moet draaien, waar hier sprake van is. Maar het is, zie het ook als een alarmbel die we vandaag indrukken van, jongens, wereldgemeenschap, doe iets. Want dit gaat gruwelijk mis op het moment. In een persbericht vandaag stelt u dat maar 2% van de voedseltoevoer Gaza bereikt. Hoe komt u bij dat getal? Nou, we weten hoeveel vrachtwagens er voor de oorlog naar binnen gingen. Dat waren er iets meer dan 100 per dag, vooral via Israël trouwens. En nu zien we dat sinds Biden vorige week is geweest, er ongeveer 60 vrachtwagens in een hele week naar binnen zijn gegaan. Dat is dus zo'n 2% van wat er normaal in een week het gebied in zou gaan. Eigenlijk is dat nog een voorzichtige inschatting, want de hulpbehoeften, omdat mensen hun huizen hebben verlaten, omdat de voorraden opraken, die liggen nog, 4-5 keer hoger. Dus de hoop was toen die eerste trucks naar binnen gingen, laat het een testrit zijn en laten we dan snel kunnen opschalen, maar het gebeurt niet. En de laatste lichting die gisteravond naar binnen is gegaan, waren zelfs maar 7 vrachtwagens. We hebben als hulporganisaties ook zicht op wat voor spullen er dan naar binnen gaan. Ja, want wie bepaalt wat er in die vrachtwagens gaat? Nou, er is een overleg tussen de hulporganisaties. Er is voor gekozen om in eerste instantie relatief veel medicijnen naar binnen te brengen. Hè, omdat we hoorden het ook net in uw reportage, de ziekenhuizen eigenlijk niet meer kunnen functioneren. Dat is wel ten koste gegaan dus van ruimte voor voedsel. Ik vond zelf een van de meest pijnlijke dingen toen ik de paklijsten van die vrachtwagens zag, dat er ook lijkzakken naar binnen gaan, omdat ze gewoon de lichamen niet meer weg krijgen. Dus zo dramatisch is het. En ik geloof niet dat de politiek, de wereldleiders, dat doorheeft. Met de manier waarop zij op dit moment nog over deze situatie praten. Michiel Servaas van Oxfam Novib, ik wil zo meteen met u verder praten. Maar eerst ga ik even naar Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Oxfam Novib zegt het oorlogsrecht wordt geschonden. Klopt het dat het stoppen van de voedselvoorziening in Gaza een misdaad is volgens het oorlogsrecht? Ik kan daar een makkelijk antwoord op geven en een heel genuanceerd juridisch betoog over opzetten. In eerste instantie lijkt het erop dat hier het oorlogsrecht, het humanitaire oorlogsrecht of het humanitaire recht geschonden wordt. Je mag niet de burgerbevolking tot doel maken van je militaire acties. En dat lijkt er hier wel op. Maar ik zei al, het kan het ook moeilijker maken door te zeggen, brandstoffen, voedsel, die worden ook gebruikt door Hamas-mensen. En die probeert Israël te bestrijden. Het internationale recht, kortom, geeft wel een antwoord, want wij willen de menselijkheid ook als er een gewapend conflict is, proberen te behouden. Maar als u vraagt van, is in een bepaalde specifieke omstandigheid, wordt het oorlogsrecht geschonden? Ja, het heeft er alle schijn van. Is dat zo belangrijk om dat precieze antwoord te weten? Of is het toch heel duidelijk voor de wereld dat hier, of er nou wel of niet een precieze regel van internationaal recht geschonden wordt, het beginsel waar dit internationale recht voor bedoeld is, om mensen die niet zelf actief deelnemen aan de strijd, aan een conflict, om die te beschermen. Ja, en het inzetten van uithongering als oorlogstactiek. Wat wordt daarover gezegd in het oorlogsrecht? Uithongering is simpelweg verboden. Daar is het oorlogsrecht duidelijk over. En dat is ook een gewoonterechtelijke regel die voor alle strijdende partijen zal gelden. Dus wanneer we kunnen vaststellen dat het echt een doel is om de bevolking uit te hongeren. En ja, daar lijkt het nu wel heel erg op. Dan kunnen we daar niet omheen dat we zeggen dat dit is een inbreuk op het internationale recht. En wat voor consequenties? En daar zijn vele mensen die dat al gezegd hebben natuurlijk ook. Ja. Hè, zoals ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En wat voor consequenties volgen er als er zo'n oorlogsmisdaad wordt begaan? De consequenties die kunnen volgen is dat andere staten daar consequenties uit trekken en daar op allerlei manieren proberen degene die die schending pleegt, in dit geval Israël, dan onder druk te zetten om daarmee te stoppen. Maar veel middelen hebben ze niet. Ze kunnen niet afdwingen dat voedsel binnenkomt. Er is niet een internationale politiemacht die nu daar naartoe gestuurd kan worden om de orde te herstellen. Er is geen internationale rechter die op afroep beschikbaar is om hier een oordeel over te vellen. Dus het komt er toch op neer dat het internationale recht wat dat betreft op dit moment heel zwak staat. En daar is ook wel een reden voor waarom in dit conflict ook een beroep op het internationale recht heel lastig is. Er wordt natuurlijk al heel veel jaren, decennia, is dit conflict gaande. En daar wordt keer op keer gewezen op heel veel schendingen van het internationale recht. Maar de partijen, Israël, maar ook aan de Palestijnse kant, die zich aan die schendingen schuldig maken, worden daar nooit met werkelijke consequenties geconfronteerd. Ja. En dus voelen ze ook van, nou, waarom zouden we dat nu wel gaan doen? De wereld zal het internationale recht serieuzer moeten nemen. Niet alleen in tijden van crisis, maar juist in tijden wanneer het nodig is om een oplossing te vinden. Dank, Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Terug naar Michiel Servaas, directeur van Oxfam NoVIP. Even met u in eerste instantie terug naar de mensen in Gaza. Wat moet er gebeuren nu? Wie moet er in actie komen om de situatie, de humanitaire situatie, te verbeteren? Nou ja, dat zal van hulporganisaties moeten komen, maar die kunnen dat alleen doen als er politiek een doorbraak is. En natuurlijk is het zo dat de internationale rechtsorde al langer onder druk staat, dat de VN-veiligheidsraad al lang niet meer de plek is waar doorbraken geforceerd kunnen worden. En toch hoop ik erop. Hè, omdat ik ook echt, nou, ik word er eigenlijk gewoon gek van dat met dit menselijk lijden dat niet lukt om daar doorheen te komen. En op wie hoopt u dan? Nou, laten we dicht bij huis zoeken. Hè. Nederland is notabene een van de indieners geweest 5 jaar geleden, toen wij zelf een periode in de Veiligheidsraad zaten, waar in die periode is heel strikt vastgelegd wanneer er sprake is van het onthouden van voedsel van een bevolkingsgroep, wanneer honger ingezet wordt. Ja, wij hebben dan ook de plicht, eigenlijk als penvoerder van die resolutie die toen is aangenomen, om dit aanhangig te maken. De komende 2 dagen komen ook de Europese leiders bij elkaar. Ik hoor andere regeringsleiders, bijvoorbeeld vandaag de Spaanse minister-president, heel duidelijk zeggen, er moet nu een staakt het vuren komen. Dus geen gedoe met woorden over humanitaire pauzes of wat je allemaal niet kan verzinnen. Nee, gewoon een staakt het vuren. Want er zijn al bijna 6.000-7.000 mensen dood. Er dreigen er straks door deze situatie nog duizenden of tienduizenden meer te sterven. Dus het ligt dicht bij huis. Het ligt ook gewoon bij onze eigen premier. Die dus niet moet denken dat hij zo'n dramatisch conflict kan oplossen met een beetje polderen tussen twee partijen. Nee, er moet stelling genomen worden. Uw oproep is helder. Heel hartelijk dank. Michiel Servaas, directeur van Oxfam NoVIP. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? En vooral in het midden van dat land. Vooral de nasleep van ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging. Er staan nog 400 kilometer file bij elkaar. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer, is de vertraging 3 kwartier. Politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding tussen een taxi en een kinderwagen gisteren in Amsterdam. In de kinderwagen lag een 5 maanden oude baby, die is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De taxi reed in Amsterdam-Noord bij een zebrapad die kinderwagen aan en daarna reed hij door. De moeder van de baby en haar 2 andere kinderen zijn ongedeerd. Er gaan in Nederland dagelijks ongeveer 1000 schapen dood aan het blauwtongvirus. Het is maar de vraag of de Nederlandse schapensector deze uitbraak gaat overleven, waarschuwt demissionair landbouwminister Piet Adema. virus waart overal rond, ook in het Friese dorpje Lippehuizen. Hier hebben Martin en Elsa Rijtsma hun schapen. We hebben hier binnen, nou, dit is eigenlijk de ziekenboeg. Elke dag doen we ronden langs alle schapen. En de zieke schapen en de dode schapen, die gaan mee naar huis. Daar ligt er één dood, die daarnaast ligt, ja, of niet? Ja, klopt. Ja, er komt net, een van onze werknemers komt terug en die heeft zijn dood schaap meegenomen. Van de NOS, kijk eens aan. Hallo. Hallo Arjen. Hallo. Ik hoor dat u net buiten bent geweest, de velden in. Hoe is het? Vandaag viel het mee, maar de afgelopen dagen is het echt wel heel erg geweest. Wat zie je allemaal? Nou, heel veel schapen die niet meer kunnen. Die lopen een stuk en daarna is het gewoon klaar. En dan komen ze niet meer overeind. En dan neem jij ze mee terug hier naartoe? Dan nemen we ze mee terug hier, waar ze uiteindelijk dan de meeste overlijden. Daar komt Martin ook aan met Simon. Ja, mijn beste kameraad, ja. Ja, in de ziekenboeg. Ja, dat weinig positieve punten om vooruit te kijken. Er zijn een paar schapen die herkauwen al wat, maar de meeste, zoals wij hier kunnen zien natuurlijk, voor ons liggen plat en er zit zeer weinig beweging in. We hebben nu bij 200 dooien, geloof ik, als ik het... Mevrouw weet het beter, maar we hebben al heel veel in laten slapen. En alles wat we qua behandelingen doen tot nu toe, wat allemaal dit en de mensen zeggen dat. En de veearts brengt dit en de veearts brengt dat. Allemaal om te helpen natuurlijk, maar tot nu toe hebben we 0,0 resultaat. Dit heeft hele grote gevolgen. We hebben een begrazingsbedrijf. Wij begrazen met schapen in verschillende gemeentes. Dat doen we in de periode van april tot en met november. En daarna gaan schapen de winterweide in. En dan zijn ze drachtig en krijgen ze lammetjes in de winterperiode dus vanaf december. We hebben heel veel schapen die al dood gegaan zijn. En we weten ook gewoon nog niet waar het stopt, zeg maar. Dus ook als je kijkt naar ons als bedrijf, ja, dat weten we gewoon nu ook nog niet. We zitten er nog middenin. Elke dag hopen we dat we minder zieke en dode schapen hebben, maar dat is tot nu toe nog helemaal niet het geval. Dus we weten niet waar dit stopt, hoe het is met de lammetjes in de buik van de schapen, hoe dat straks komt. Nou, is het officieel zo dat blauwtong wordt beschouwd door de overheid als een bedrijfsrisico? Hè? Dat risico draag je zelf. Ja. En jullie ja. hebben ruim 2000 schapen, hè? Ja, of hadden, moet ik zeggen. Hoeveel zijn er nog over? Tot nu toe hebben we ruim 200 doden. Dus ja, dan zouden we nu wat minder dan 1900 schapen overhouden. Ja. Dat is een forse klap. Absoluut. En ook, waar stopt het? Hè? We zijn er nog niet. Dit is echt verschrikkelijk zo om dit zo te zien. Die achterste die ziet er ook al heel erg dood uit eigenlijk, die daar zo ligt. Ja, het is heel triest. En je ziet het ook bij dat schaap wat daar staat, dat het ook helemaal ingevallen is aan de zijkant. En je ziet ook dat ze moeite hebben met ademhalen. En het is allemaal blauwtong, type 3. Maar toch zien we wel bij de schapen, de een is heel erg ingevallen. De ander krijgt heel veel, loopt steeds slijm uit de bek. De ander staat met de kop naar beneden, oren naar beneden. Je ziet dan toch ook wel weer verschillende symptomen. Je hoort ze ook niet, hè? Ze zijn heel stil. Nee, dit hoort niet zo. Normaal kom je de stal binnen en dan je hoort ze lopen, je hoort ze lawaai maken. En nu is het hier stil. Ja, dit hoort niet zo. Dat was Mark-Robin Visser. Israël heeft ingestemd met een verzoek van de Verenigde Staten om een grondoffensief in Gaza voorlopig uit te stellen. In ieder geval de komende dagen, meldt de Wall Street Journal. Defensie-expert Peter Weininga, goedenavond. Goedenavond. Waarom zou de VS dit vragen? Ik denk dat de VS erop gebrand is om Amerikaanse troepen die zich op verschillende plekken in het Midden-Oosten bevinden, verschillende landen, te beschermen tegen aanvallen van sympathisanten van de Palestijnen. Sjiitische groeperingen in Irak zijn daarom bekend dat ze de Amerikanen al een paar keer hebben aangevallen afgelopen week, in Syrië ook. Dus ik denk dat de Amerikanen erop gebrand zijn luchtverdedigingssystemen daar te plaatsen, Alvorens ze akkoord gaan met een grondoffensief van de Israëli's. En die luchtafweersystemen die zouden dan een paar dagen nodig, of de Amerikanen zouden een paar dagen nodig hebben om die gereed te maken? Ja, het moet die kant op vervoerd worden natuurlijk. Ja. En het is toch wel de andere kant van de wereld, vanuit Amerika gezien. Dus dat kost even tijd. Nu zullen de meeste wel worden ingevlogen, dus dat kan vrij snel. Maar dan moeten ze ontplooid worden, op een goede plek worden neergezet. Operationeel worden. En dat duurt toch wel eventjes. Ja. Dus ik denk inderdaad dat de komende dagen dat we dan nog geen grondoffensief van de Israëli's zullen zien. Maar zodra de Amerikanen voldoende niveau van bescherming voor hun eigen troepen in het Midden-Oosten hebben bereikt, dan zal denk ik dat grondoffensief toch wel beginnen. Ja, dit is dan dus volledig aangestuurd, als dit verhaal klopt, hè, zoals de Wall Street Journal het nu meldt, door de VS. Wat zegt het dat de Amerikanen het voor elkaar krijgen om het grondoffensief uit te laten stellen? Nou ja, kijk, de hele wereld leunt natuurlijk op Israël, hè, om dat grondoffensief uit te stellen of helemaal niet door te laten gaan. En als ze het dan laten doorgaan, het zo beperkt mogelijk te doen. Maar ja, goed, Amerikanen hebben nu eenmaal wat meer gewicht in Israël dan de rest van de wereld. De Europese Unie in het bijzonder heeft weinig invloed in Israël. En Amerikanen kunnen blijkbaar voorwaarden stellen. Ze zullen dus wel hebben gezegd, wij steunen mogelijk een beperkt grondoffensief, maar onze voorwaarde is dat we dan eerst in staat zijn om onze eigen troepen te beschermen. Zo zou het mogelijk kunnen gegaan zijn. En ik vind dat eigenlijk wel geloofwaardig. Ja, want dat wilde ik eigenlijk net aan u vragen. Hoe geloofwaardig is dit verhaal, denkt u? Nou, ik vind het is een logische militaire gedachte, zeg maar, om dat zo te doen. En gelet op de invloed die de Amerikanen hebben op Israël, denk ik ook wel dat dit reëel is. En Israël kan ook nog wel een paar dagen wachten. We hebben ook collega's van u eerder gehoord die bijvoorbeeld zeiden, ja, het zijn ook reservisten, hè, die daar allemaal klaarstaan voor zo'n grondoffensief. Die mensen komen uit allerlei andere beroepen in Israël. Je ontwricht ook een samenleving. Hoe langer je wacht. Ja, dat is ook zo. Het is overigens ook zo dat die reservisten weer getraind moeten worden natuurlijk. Dat is de afgelopen week al behoorlijk intensief gebeurd. Want ook niet iedereen is zomaar gespecialiseerd in het vechten in een verstedelijkt gebied. En dat brengt toch speciale eisen met zich mee. En daar moeten militairen wel op getraind zijn. Ja. Er zijn Israëlische beroepsmilitairen over het algemeen daar wel heel goed op voorbereid. Maar bij reservisten is dat natuurlijk een ander verhaal. Dus die zullen ook de afgelopen periode stevig getraind zijn ter voorbereiding op. En misschien gaat dat de komende dagen nog wel door. Wat betekent dit nou, deze berichten, dat het dus nog een paar dagen zal duren, minimaal, voordat het grondoffensief begint? Wat betekent dit nou voor de situatie in Gaza, denkt u? Ja, dat blijft daar een gespannen situatie natuurlijk. Hè. Die grens blijft voorlopig potdicht, behalve dan misschien Rafah, wat af en toe aan de Egyptische kant wordt opengezet voor humanitaire hulpconvooi of misschien voor een enkele vluchteling. Maar voor de rest blijft die isolatie, het isolement van Gaza, gehandhaafd. Ja, en daarna, als ze naar binnen trekken, wordt de situatie alleen maar penibeler voor de Palestijnse bevolking. Dank dat u hier zo snel een toelichting op wilde geven. Defensie-expert Peter Wijninga. En dit was Nieuws & Co. Straks langs de lijnen en omstreken met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, wat gaan jullie doen? Goedenavond, Dielke. Nou, we gaan naar de Champions League luisteren, want Feyenoord speelt een ontzettend belangrijke wedstrijd tegen Lazio Roma. Een integraal verslag hoor je dan vanaf 7:15. Dat dus zometeen na het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Jennifer Okkeloen. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Israël heeft ingestemd met een verzoek van de Verenigde Staten om een grondoffensief in Gaza voorlopig uit te stellen. In ieder geval de komende dagen, dat meldt de Wall Street Journal. De VS wil eerst luchtafweergeschut regelen in Israël om zo de eigen Amerikaanse troepen in de regio te beschermen tegen aanvallen. Die luchtafweersystemen zouden later deze week gebruiksklaar zijn. Ook de vele Israëlische gijzelaars die nog worden vastgehouden door Hamas zouden een reden zijn voor Israël om het grondoffensief uit te stellen. In Amsterdam is gisteren een kinderwagen met daarin een baby aangereden door een taxi. De chauffeur is na de aanrijding doorgereden. De 5 maanden oude baby viel door de klap uit de wagen en kwam op straat terecht. De baby is naar het ziekenhuis gebracht. De moeder en haar 2 andere kinderen die erbij raakten, bij waren, raakten niet gewond. De politie zoekt nog naar getuigen en beelden van het ongeluk. Oekraïne wil de productie van drones opvoeren. Voor het eind van het jaar moeten er dan tot tienduizenden per maand worden geproduceerd. Drones spelen een grote rol in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ze worden door beide kanten ingezet voor zowel verkenningen als aanvallen. Oekraïne wil ook meer andere wapens en munitie maken om zo minder afhankelijk te worden van leveringen uit het buitenland. Honderden studenten en oud-studenten hebben vandaag in Den Haag geprotesteerd tegen het verhogen van de rente op de studielening. Vanaf 1 januari wordt die rente 5 keer hoger dan op het moment dat ze de lening aanvroegen. Het kabinet verhoogt de rente omdat ook de overheid meer rente voor leningen moet betalen. Sinds dit collegejaar is het leenstelsel afgeschaft en is de basisbeurs weer terug. Voor de zogenoemde pechgeneratie komt dat te laat. Het weer. Vanavond trekt de regen naar het noorden weg en is het op de meeste plekken droog. Morgen begint de dag grijs met opnieuw regen. Het wordt dan maximaal 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. De meeste files worden nu korter. De nasleep van ongelukken veroorzaakt nog de meeste vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Nieuwegein 20 minuten oponthoud.